kowe kabeh para menungso yen wis teko wektune ora ana sing iso indo nyawa mesti bakal oncah sekoroba amal kang dikumpulke kanggo sangu dudu bondo lan derajat kang iso nyelametke awakmu yen nyawa wis ucul sekoroba wis ra ana meneh sing iso nulungi kejaba amal kang digawa lan dilakoni. Terus dicuri nganggo lengo slimpi digotong dilebokke kerondo yen mau coba nyebut kuwi bandoso raruman iso urek mesti iso mati nek kakean mabuk innalillahi.